به خیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدایی که مهربونی رو تو دلها جا داده تا همدیگر رو دوست داشته باشیم. سلام به شما فرشته های کوچولو، عزیزای دل من، قربون قلب های مهربونتون برم. الان تو چه فصلی هستیم؟ آفرین، تو فصل پاییزی ما. یه قصه براتون دارم، یه قصه که خیلی خوشگله، به اسم رنگ های زیبای برگ ها. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. فصل بهار بود، درخت‌ها پر از برگ‌های سبز و شکوفه‌های سفید و صورتی بودند. گنجش کوچولوها روی درخت‌ها می‌نشستند و همراه پرنده‌های دیگه آواز می‌خوندند. کم کم فصل بهار به پایان رسید و تابستون اومد. هوای فصل تابستون روز به روز گرم‌تر شد. شکوفه‌های درخت‌ها به میوه تبدیل شدن. باغبان ها میوه ها رو میچیدن و تو سبد میذاشتن تا در بازار بفروشن. کم کم تابستونم تموم شد. برگای درخت ها دیگه سبز نبودن، بله داشتن زرد و نارنجی میشدن. هوام سرد. گنجشک قصه ما که از اول بهار پرواز میکرد و همه جا رو میدید، با خودش گفت برگا دیگه سبز نیستن. راستی چرا اینطوری شد؟ گنجش کوچولو هر چی فکر کرد نتونست جواب سوالشو پیدا کنه. فوراً به سراغ مامان بزرگش رفت و پرسید مادر جون، شما میدونین چرا برگ درخت ها در پاییز خشک و زرد و نارنجی و قرمز و قهوه‌ای میشه؟ مادر بزرگ گفت من نمیدونم، اما شاید گنجشک دانا که خیلی باهوشه بدونه. بیا تا پیشش بریم و از اون بپرسیم. اونا پرواز کردن و رفتن تا به لونه گنجشک دانا رسیدن. گنجشک دانا روی شاخه درختی نشسته بود و همینطور به آسمون نگاه میکرد. گنجش کوچولو و مادر بزرگ سلام کردن. گنجش که دانا با مهربونی جواب اونها رو داد. اونام از گنجش که دانا درباره علت تغییر رنگ برگ درخت ها اونم در پاییز پرسیدن. گنجش که دانا گفت در برگ ها ماده‌ای وجود داره که بهش سبزینه میگن. سبزینه باعث سبزی برگا میشه، برای برگا غذا درست میکنه. در برگای درختان رنگهای دیگه هم وجود داره، اما مقدار سبزینه بیشتر از بقیه رنگ هاست. به همین دلیل رنگ برگا سبزه. وقتی هوا سرد میشه، غذایی که در برگا ذخیره شده به طرف کجا میره؟ آفرین، به طرف شاخه ها و تنه درخت ها میاد. چون هوا سرد شده دیگه در برگ ها غذایی تولید نمیشه و سبزینه در برگ ها از بین میره. اون وقت رنگ های دیگری که در برگ وجود داره پیدا میشن. به همین دلیل در پاییز برگ درخت ها چه رنگی دیده میشن؟ شما هم دارین میگین آفرین، نارنجی، زرد، قرمز و قهوه‌ای. گنجش کوچولو و مادر بزرگش حرفای گنجشک دانا رو که شنیدن از اون تشکر کردن. حالا هر دوی اونها می دونستن که چرا برگ درختا در پاییز عوض میشه. می دونستن که وقتی هوا سرد میشه برگ‌ها خشک میشن و روی زمین میافتن. گنجش کوچولو و مادر بزرگ پرواز کردن و رفتن. رفتن تا منظره‌های زیبای پاییزی رو تماشا کنن و لذت ببرن. بله عزیزای من، حالا حتی خود منم متوجه شدم که چرا تو فصل پاییز برگ‌های درخت و رنگشون عوض میشه. خدای بزرگ و توانا در برگ‌های درختان سبزینه را قرار داده تا غذای گیاهان رو درست کنه و باعث بشه که در هوای گرم رنگ برگ‌ها سبز باشه. اما با اومدن فصل سرما دیگه سبزینه‌ها نمیتونن غذا بسازن، چون برای ساختن غذا نیاز به هوای گرم دارن. درست شد؟ به همین دلیل برگ‌ها رنگشون تغییر میکنه. گلگلیای عزیزم، شما در هر شرایطی یه رنگ دارین، رنگ محبت و معرفت و دوستی و مهربونی. وای چی بگم از مهربونی شما گلگلیا. دوستتون دارم، روی ماهتون رو میبوسم، البته با فاصله، مراقب کرونا باید باشیم دیگه. شب بخیر و خدا نگهدار. Love.